I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men i de østlige egne i perioder mere skyde med mulighed for enkelte regn- eller tordenbyer. Temperaturerne ligger mellem 23 og 28 grader og lidt til frisk vind. I aften og i nat mest skyde med enkelte regn- eller tordenbyer, især på Bornholm, og så vil temperaturerne falde til mellem 17 og 20 grader. Radio 24/7 har i øjeblikket tekniske problemer. Vi knokler for at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. Er på vej. De går. Jeg ved ikke, hvorfor man vælger lige at tage sådan en spacertur. Lige umiddelbart, inden man skal tale til en festival. Han har været meget sådan aktiv på mailen med at sørge for, at han kom i radioen, og sørge for, at han fik taletid nok. Så virker det bare lidt underligt, at han kom for sent. Jo, men jeg tror måske, at det kan være, at han står nede bag en bil hernede i Nyhavn, og lige samler tankerne en gang, og lige skal være sikker på, at det hele det... Det kan være, han simpelthen er taget på kanalrundfart. Det kan også godt være. De lokker jo, at Netto-båden er simpelthen så billig, ikke? Noget så er han lige gået forbi der og tænkt, Anjem, han har også været meget aktiv på de sociale medier. Han har været på Twitter og fortalt, at han kommer her og taler til Antidemokratisk Festival. Og det fik mig bare lige til at tænke på, at har vi ikke et hashtag? Et hvad? Et hashtag. Det er jo vores, det kan vi godt afsløre nu, at det er ikke os, der har siddet på de sociale medier og kommunikeret sådan 100% med alle jer. Det har været vores praktikant Sissel, som vi... Ja, giv Sissel en kæmpe stor hånd. Det er hende, der har lavet størstedelen af arbejdet. Og hun har gjort det for 1 kilo sølv, som i dag har en pris på 5.000 kroner for 1 kilo, men vi regner med... hvis revolutionen kommer og så videre, USA's økonomi bryder sammen, så kan den godt løbe op i en 25.000 kroner, måske allerede inden 2020. Så ja. Der er lidt der, Sissel, som du... jeg vil ikke veksle den med det samme til kontanter. Altså, jeg spekulerer lidt på, Rasmus, om man ikke bare skulle frigive øllet nu. Altså, det bliver ragnarok, hvis vi skal stoppe det igen. Jamen, altså, jeg har det sådan lidt, hvis man kommer for sent, så må det jo ligesom... Hvad kan man så gøre ved det? Ja. Skal vi gøre det? Ja, det synes jeg lige så godt, vi kan. Men så stopper vi det, hvis han kommer. Nej. Jamen så hvad siger I? Hvad siger du? Han skal komme til tiden. Skal vi frigive øllet nu, før imamen Anjem Chaudhary er? Folk siger nej, folk siger ja. Kan vi få en håndsopretning? Skal vi ikke tage en sociokratisk beslutning på det her? Det kan vi ikke, der er for mange. Frans, kan du lige komme herop og hjælpe os en gang? Vi stemmer om det, det kan vi også. Det er demokratisk. Jeg synes, vi skal gøre det, at vi spiller et interview, som vi har i... Han kommer nu! Ja, han kommer der. Der kommer han. Skal vi lige give ham en kæmpe hånd på vejen og sige... Vandene? Anjem, Anjem, Anjem, Anjem, Anjem, Anjem, Anjem, Anjem, Anjem. You're cutting it a bit close, Mr. Chaudhary. Did you take a canal tour? Vi stopper lige for alkoholservering her det næste kvarters tid. Mens, vi nåede ikke at frigive det. Så vi stopper for alkoholservering, så hvis man har noget alkohol, så kan man lige drikke det i smug maksimalt. Hmm. Welcome, Mr. Chudari. It's good to meet you. Hello. So, welcome, Mr. Chudari, to Anti-Democratic Festival. You have 15 minutes to give your speech, and this is broadcast live to the entire Kingdom of Denmark. Okay. So, only maybe about a small audience and about 500,000 or something like that. Okay. So, take it away, Mr. Chudari. Yes. Good afternoon. I suppose I should start with a controversial statement, because that's probably what you expect from me anyway. I'm sure most of the people here are here because they don't accept democracy in the way that it is formed today. But I can tell you that I am probably the only one here who has an alternative system or way of life. Because democracy, however you like to form it, are human beings making laws. This is the meaning of democracy. And most of the poets and the speakers and the other lecturers today, they will give you an alternative where people make the laws. Whereas I will say to you that from the beginning, when God created man, there have always been two camps. A camp which believes that sovereignty and supremacy belongs to man, and a camp that believes that sovereignty and supremacy belongs to God. And I am in that camp. And the other thing that makes me unique today is that the system that I will present to you today has been implemented in this world. There are many ideas, many philosophies, many, if you like, isms and schisms that people present to you, but they have no example. They have never been implemented in the history of mankind. Whereas if you look at Islam and the Sharia, it was implemented for over 1,300 years. Indeed, when we look now in the world, to places like Syria and Iraq, you find that people say that they have established the Khilafah. The Khilafah is the Islamic ruling system. In 15 minutes, I cannot tell you the A to Z of the Sharia way of life, but I can certainly give you a taste of how the Sharia would be different for Denmark than what you have today. And there is no doubt that we disagree with democracy as much as the next person. In Britain, we have unemployment, we have poverty, our youth don't have any ambitions, there is rampant crime, exploitation, and that's not only in England and Denmark, right around the world, we are looking for alternatives. We want an alternative that provides the basic needs for every citizen, man, woman, Muslim or non-Muslim, child or adult. We want a system that protects your life, your honor, your dignity, that provides for you the basic needs and gives you dignity as human beings. Now, what I say to you is that there is a system. They will not teach you about this system in Denmark, in the university and the colleges, because you grow up in Denmark learning about your own Danish history. But if you look a little bit further in Europe, you will find that in the heart of Spain, for over 800 years, the Muslims, the Jews, the Christians live side by side under the Sharia in Andalusia. The same churches, the same synagogues, the same mosques built standing over 1,000 years. It was not our policy to ethnically cleanse other cultures and other civilizations. Rather, we want to live side by side with the Christians and the Jews. But we want an alternative system, a system where in ruling, the government doesn't say one thing at the elections and then do something else for 4 or 5 years. We need a government that does what it promises to do. Provide the basic needs. Protect the life, the honor, the dignity of all citizens. An economic system where they don't use euphemisms like, for example, quantitative easing in order to build invisible wealth. We need real wealth. For example, under the Sharia, we use the golden standard. Now, you may know that in some countries, for example, even in America, in some states, they've gone back to the gold standards as their own currency. Because 1 gram of gold is worth the same amount in 1,000 years' time. It will cut out inflation. We need a system where the invisible wealth, pensions, insurance, stocks, shares, are eradicated for tangible wealth, for the real effort of human beings. That is what we're calling for. And we need a social system where people are not exploited. Today we find that some of the biggest industries in the world, not just in the West, are industries which exploit people. You will have noticed on the high street that many of your pubs are turning into gambling places, exploiting the people in the time of recession, in the time of depression. Gambling, alcohol, drugs, prostitution. I know about it. It's rampant not only in Denmark, in the whole of Europe, even in our own countries. They exploit human beings. The only way of life on this planet which will eradicate alcohol, I know it's hard, alcohol and gambling and usury and pornography and this exploitation of the man and the woman is Islam. And don't think to yourself that it's too hard to give up alcohol. Before the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam came to this earth, they used to drink heavily. And Allah said in the Quran, there is some good in alcohol, but the evil outweighs the good. And the people gave it up. How much of your crime, how much of your national health service is wasted on things like alcohol and drugs and exploitation? There's a non-alcoholic there already converted. And not only in this field, but also in other fields, in the judiciary. Did you know, for example, in Islam, you are not at the mercy of 12 people in the jury who know nothing about the law, who look at you and they say, this man is guilty, even before they hear the evidence. We need a judiciary which is governed by people who know the law, who judge people according to the law, who are dispassionate, objective. That does not happen in our own courts. We have biased juries, biased judges, a biased police force, a biased government. Whatever law you want to govern by, you want to make sure the people who judge you, they judge you according to the law and they know about the law. That is what Islam says. It is better for 10 people who are guilty to walk than for one person who is innocent to be behind bars. That is the judiciary that we are calling for. And there is a conflict between two civilizations. Whether we like it or not, there is a conflict. That conflict can be seen in the fields of Abu Naji in Iraq, in the mountains of Fallujah, and in Afghanistan. And now we can see it as well in other places in Syria. There are two civilizations fighting ideologically, militarily, economically, vying for power. And the problem is that we have a lack of understanding. People do not understand the Muslims. Maybe the Muslims do not understand the non-Muslims. But I bring to you a message where the Muslims and the non-Muslims can live side by side. Where our own religion, our life can be protected. There was one Jew recently who gave a lecture, I think at the Vanderbilt University. Maybe I mispronounced the name of the university. He said if it was not for the Islamic State in history, maybe the Jewry would have been wiped out, because at one time or another, all Jews lived under the Sharia, under the Islamic State. And it was never the policy of the Muslims to eradicate other cultures and civilizations. Sadly, the same cannot be said about the Muslims in Gaza, or the Muslims in Serbia, or the Muslims in Burma, or the Muslims in Chechnya, or the Muslims in Gujarat. We are rising against tyranny and against oppression. We want a way of life where we can protect all of the citizens, all of our way of life, the judiciary, the foreign policy, the ruling system, all of this should be according to the divine law, according to the divine law of God. And we are not that different in terms of Christians and Jews and Muslims. I know that this is what they say, a Christian country. But I ask you the question, that if Jesus was alive today, do you think he would stand with the Israelis or the Palestinians? If Jesus was alive today, do you think he would stand with the Russians or the people in Chechnya? With the Chinese or the people in the Xinjiang province? You think he would stand with Bashar al-Assad or the Syrian people who are rising against the regime propped up by the Americans and the British and armed by them? I ask you. You know the answer to that. You know how corrupted your own governments are. We say that globally we need to remove the tyranny, the oppression of man-made law and go back to the divine law. Go back to the law which treats you as a human being. We are equal in the eyes of God. Don't listen to the lies. The women are not second-class citizens in Islam. The man and the woman are equal in the eyes of God. Both of them equal in the law, in the judiciary. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do not exploit the woman. If you want to employ her for her effort. Sadly, nowadays, we were just driving today. You cannot walk past one of these billboards without to see a naked woman or part of a naked woman or part of a naked man to sell items, whether that be a car or clothing. That is the exploitation of the men and the women in this society. So we say we need a civilization where both a man and the woman are not exploited. We need a civilization where I can take my children down the road in Copenhagen and not be embarrassed because of the pictures of the naked men and women being exploited for monetary gain. We need a civilization where we can live in the street, where the crime is not rampant because of the drugs and the alcohol, where you don't have streets where the women need to sell their own bodies in order to make a living. Why is it that the rich get richer and the poor get poorer? Why is it that we have so much wealth and yet we don't have the basic needs for the majority of the people? Why is it that you cannot live in any major city, in any European country, on the minimum wage? Surely there is something wrong with our economy. Surely there is something wrong with the way that our own system functions. That is why we say, provide the basic needs. This is what Islam says. Provide the basic needs for every single citizen, whether you are working or not working. I have 1 minute, 50 seconds now. So in conclusion, I would say to you, I invite you to think about Islam, and I invite you to as well to read about Islam, read about the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you fear something, seek knowledge about it. Maybe you'll realize that you fear from the truth. May Allah accept from me my own actions today, and may he pass the message, inshallah, to the hearts of the people here and those listening on the radio. Wa akhir da'wana, and alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Shudari. Thank you for coming all the way from England. And I hope you enjoy the rest of Anti-Democratic Festival. Jeg vil minde om, at ballonklonen Tutu stadigvæk står herover og laver ballonhatte til folk. Dagens næste taler er, vil også tale lidt om religion og demokrati. Det er nemlig... Vil du gerne sige noget, Hasper? Jeg vil bare lige sige, at hvis der sidder nogen derude, som kunne få lyst til at konvertere, som er blevet lidt hooked på islam, så er vores muslimske gæster her nede iblandt os lidt nu, forhåbentlig. I må meget gerne blive lige så længe, I har lyst til. Vi lukker jo op for alkoholen nu, men vi håber, det er til at holde ud. Så hvis der er nogen, der vil konvertere, så hiv lige fat i en muslim. Det er herrene i klædedragterne her, som I kan se. And Mr. Chudari, we talked about maybe a little personal Q&A. If anybody has a question for you, feel free to go up to Mr. Chudari and ask him whatever you want. Der er spørgsmål til Mr. Chudari, hvis det skal være. Den næste taler, nu skal vi til det, fordi tiden løber. Det er Iben Tranholm. Vil tale lidt om, hvordan demokratiet har tendens til at undertrykke nogle bestemte, nogle religiøse grupper. Er det sandt, Iben? Mere eller mindre? Du skal i hvert fald selv fortælle det lige om lidt. Så Iben, giv en kæmpe stor hånd til Iben Tranholm. Nu kan jeg jo høre, at I har hørt lidt om, hvordan at, en muslim ser på demokratiet. Nu vil jeg tale lidt om demokrati ud fra kristendommen, som jo er vores kulturs grundlag. I Sovjetunionen, der fik folk at vide, at det var det bedste samfund af alle samfund. Der var ikke nogen i verden, der havde det bedre, end folk havde i Sovjetunionen. Og derfor var der ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved samfundet. Når jeg kigger på vores demokrati i dag, så er jeg lidt bange for, at kommunismen ikke kollapsede i Rusland i 1992, men at den flyttede her til Vesten. Fordi nu er det os, der tror, at der ikke findes noget samfund, der er bedre end vores. Og vi tror heller ikke, at der kommer nogensinde nogen styreform, at der kunne erstatte demokrati. Og jeg vil sige, jeg ved ikke, om vi er demokrater, men vi tror på demokratiet. Vi har fået et religiøst forhold til demokratiet. Ja, faktisk er demokratiet vores nye religion. Demokratiet er blevet et dogme, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Og hvis man gør det, så bliver man betragtet som samfundsskadelig. Og det tror jeg, at PET kan fortælle jer meget mere om end jer. Men folk, som man opfatter som antidemokratiske, er mennesker, som bliver overvåget, fordi dem skal man passe på. Men demokrati er ikke værdibestemt på forhånd. Demokrati er en styreform. Man kunne sige, det var en omgangsform. Men det er ikke noget, hvor værdierne er fastlagt på forhånd. Og det, som det driver demokratiet i dag, sådan som jeg ser det, det er jo vores humanistiske sekularisme, som på mange fronter er ateistisk. Og den har et dogme om, at religion, især kristendommen, er roden til alt ondt. Alt, hvad der er imod kristendommen, alle værdier, som er imod traditionel kristendom, bliver opfattet som gode værdier. Alt, hvad der er i modsætning til Guds skaberorden, er en god værdi. Og alt, hvad at, ja, som der er for kristendommen, er en ond værdi eller en dårlig værdi. Og her snakker jeg særligt om det store, hotte emne, om definering af køn, at man selv må have lov til at bestemme sit køn i dag, og også de traditionelle familieværdier. Jeg må nok erklære mig enig med hvad der blev sagt før, at vores regeringer i dybest set er moralsk korrupte. Det er jo noget, vi har meget svært ved at tale om, og måske også overhovedet forstå, at vores regeringer, her snakker jeg særligt om USA, men også EU, er styret af grådighed, som jo er en af de syv dødssynder, men også løgn. Man har løjet i overvis om ens motiver til at besætte andre lande. Her snakker jeg særligt om Irak, Libyen. Det var også tæt på i Syrien, hvor man opfinder en historie, hvor man får carte blanche til at gå ind og besætte et andet land og påtvinge de her mennesker det såkaldte demokrati. Man kan myrde, man kan omstyrte regeringer for ens egne interesser. Og så har man opfundet det her narrativ, der hedder demokrati. Når bare man kan fortælle folk, befolkningen, vi gør det her, fordi vi gerne vil have, at de skal blive demokratiske, så har man sådan set lov til at myrde og gå ind og påtvinge andre mennesker et styre, de ikke selv har bestemt. Det virker jo helt vanvittigt, at man vil indføre demokrati med militærstyrker, som man har gjort mange steder i Mellemøsten. Og så kan man begå alle de forbrydelser, man har lyst til, fordi at folk tror blindt på demokrati. Jeg nu spurgte den sidste taler om, hvad Jesus ville sige til vores samfund i dag. Jeg tror ikke, Jesus som sådan ville tage part for nogen, men han vil i hvert fald pege på, at et land eller en regering, der bygger på løgn og grådighed og penge, altså vores Gud er blevet mammon, det hele handler om pengeinteresser, at det ikke længere et kristent samfund. Det er ikke længere et samfund, at der er styret af et kristent værdisæt. Washington og EU ønsker, at hele verden skal blive deres domæne. Og der har de ikke bare nogle økonomiske interesser, men de har også en værdimæssig agenda. Og det er her, jeg begynder at blive bekymret for vores såkaldte demokrati. For jeg kan se, at de har det, jeg vil kalde en antikristen agenda. Uanset hvor at USA påtvinger en anden kultur, et andet land, demokrati, så er det de kristne, der betaler prisen. Nu er vi meget fokuseret på Ukraine, vi er meget fokuseret på, hvad der foregår i Gaza. Men i Irak, der er der stort set ikke længere nogen kristne tilbage, fordi de er blevet slagtet. Sådan går det overalt i Mellemøsten, hvor USA påtvinger demokrati, der er det de kristne, der betaler prisen. Og USA, som skulle være God's own country, kommer ikke de kristne til hjælp. Og i vores egne lande, vores egne demokratiske lande, der ser vi en systematisk nedbrydning af alle traditionelle kristne værdier. Jeg har nævnt det, familieværdier, men også abort og dødshjælp. Faktisk må man sige, at det Vesten er begyndt at udbrede, er en ren dødskultur. Men vi kan jo ikke se noget forkert i det, fordi det er demokrati. Vi kalder det demokrati. Så uanset hvor mange uetiske handlinger vi begår, selv i vores eget samfund, så er det jo demokrati, og så er det per definition godt. Jeg synes, det er meget alarmerende, fordi jeg synes netop, at vi opfører os som borgere i en totalitær stat. Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, om det vi egentlig gør er rigtigt. Selvom vi kan se, at vores regeringer lyver, for eksempel da USA gik ind i Irak, det er senere blevet påvist, der var ikke masse ødelæggelsesvåben. Men vi tror stadigvæk på de her regeringer, og vi forestiller os ikke, at de stadigvæk lyver for os. Vi accepterer det, og vi godtager det, for det er jo demokrati. Nu gentager historien sig så med Rusland og med Putin, fordi at Putins største synd, kan jeg sige, over for Vesten er, at han ikke vil være med i den dagsorden med de vestlige værdier, som, de demokratiske, såkaldte demokratiske regeringer har i Washington og EU. Han ønsker ikke en antikristen verdensorden. Og det tror jeg egentlig er det allerstørste problem i forhold til Vesten og Øst i dag. Jeg mener, at vi simpelthen er blevet for naive som demokratiske borgere. Så længe at regeringerne giver os lov til at gå til valg, til at stemme, og giver os illusionen om ytringsfrihed, så er der ingen af os, der stiller spørgsmålstegn. Men hvad nu, hvis vi kun får lov til at stemme, fordi det alligevel ingen forskel gør? Hvad nu, hvis det er lige meget, hvordan du stemmer, fordi eliten alligevel får det, som de vil have det? Hvad hvis hele stemmesystemet blot er til for, at eliten kan få din accept til at gøre, som de vil? Fordi det er nemlig først, når vi har stemt, at de hemmelige møder begynder, som du og jeg ingen indflydelse har på. Vi snakker også meget om, at den vestlige verden er så fantastisk, fordi at vi har pressefrihed. At vi kan sige, hvad vi vil, vi kan udtrykke os, som vi vil. Realiteten er, at i USA er alle medier ejet af 6 kæmpestore virksomheder. Det er dem, der poster penge i medierne, og det er også dem, for eksempel, der giver sendetilladelser. De er igen knyttet til masser af meget stærke politiske interesser. Det vil sige, hvis medierne ikke propaganderer eller fortæller de historier, som den politiske verden bagved og den enorme de enorme pengemastodonter, som er bag medierne, at de ønsker, ja, så mister de sendetilladelsen, eller redaktøren får måske ikke forlænget sin kontrakt. Man kan heller ikke blive valgt i USA til for eksempel præsident eller senator, hvis ikke man har enorme penge i ryggen. Det vil sige, at man kan ikke bare stille op, fordi man har et synspunkt i USA. Det er igen nogle ekstreme pengestærke organisationer, enkeltpersoner, der sidder bagved og styrer det, uden at folk egentlig ved, hvem der trækker i trådene. Så vestlige medier bliver mere og mere, sådan som jeg ser dem, en propagandamaskine for Washington. Og europæiske medier er bare et ekko af, hvad der foregår i USA. Når man ser på, hvordan vestlige presse har dækket Ukraine-konflikten, så får man fornemmelsen af, at de egentlig bare er nogle robotter, der ikke længere tænker selv, men bare netop skriver det, som er den propaganda, der kommer fra politiske interesser. Men vi er enormt gode til at bevare illusionen, fordi vi har jo ytringsfrihed. Ja, det har vi endnu, men vi bliver overvåget. Alt, hvad I poster på Facebook, ved I ikke, om det bliver brugt imod jer senere, hvis den politiske situation ændrer sig. Overalt, hvor det vestlige demokrati indfører sig selv, hersker der død, ødelæggelse og kaos, politisk kaos. Kig på Mellemøsten. Er det demokrati? Er det en verden i fremgang, at man spreder dødens kultur? Det er meget svært for os vesterlændinge at skulle gå igennem en erkendelse om, at vores kultur ikke længere er det, den har været. Vi er opdraget til at tro på, at den vestlige kultur er beskytter af den jødisk-kristne kultur. Men i dag, desværre, er demokratiet blevet kristendommens værste fjende. Robert Schuman, som grundlagde EU, han var fransk. Jeg rykker lige lidt tilbage her, fordi ellers bliver jeg våd. Robert Schuman, som var Frankrigs udenrigsminister lige efter 2. verdenskrig, og som grundlagde EU, som bliver betragtet som EU's fader, han sagde, hvis ikke demokratiet er kristent, så vil det ikke bestå. Jeg gentager lige. Hvis ikke demokratiet er kristen, vil det ikke bestå. Det er det ikke længere i Vesten. Demokratiet er på en måde i krig med kristendommen. Jeg er bange for, at når vi mister det grundlag, Europa er bygget op på kristne værdier, så fører det til selvdestruktion. Vi ser tydelige tegn overalt på en stigende totalitær tankegang, hvor religiøse trosopfattelser, jeg snakker særligt kristne trosopfattelser, traditionelle kristne trosopfattelser, bliver tolket som brud på menneskerettighederne. Og hvis de først bliver det, så er der ikke langt igen før, at man vil begynde at kriminalisere holdninger. Jeg tror, at det bliver en demokratisk beslutning, at man synes, at mange af de kristne traditionelle værdier, som vores kultur har været bygget op på, er udemokratiske og er uønsket i vores land. Så derfor, så må jeg konstatere, jeg må slutte den her tale, hvor jeg begyndte, at jeg synes, at vores samfund ligner mere og mere sovjetstyret. Men det er meget, meget svært at opdage det, fordi at det er pakket ind i frihedsbegreber, ytringsfrihed, demokrati. Det er pakket ind i nogle meget, meget flotte ord. Så det er meget, meget svært at kigge ned under overfladen og forstå, at det, der i virkeligheden er på vej i vores samfund, er en totalitær tankegang, hvor det kun er visse værdier, der bliver betragtet som demokratiske. Så jeg vil slutte med igen at citere Robert Schuman, den franske udenrigsminister. Hvis ikke at demokratiet er kristen, så vil det ikke bestå. Derfor mener jeg, at den moralske korruption, vi ser på mange måder i Vesten, bliver nødt til at for det første altså erkende, at den selv er blevet moralsk korrupt, og derefter igen genopbygge vores samfund på det, som vi oprindeligt var, netop kristne. Tak for ordet. Ja, den var høj. Iben, det er selvfølgelig ikke på grund af dig, at folk har forladt området her foran scenen. Det er begyndt at regne, kan jeg vil sige, vi havde faktisk muligvis besøg af en profet tidligere, ja. Som sagde, der kommer nok en by. Enten det eller en metrolog. Det er jeg lidt usikker på. Så talte jeg med vores lydmand hernede, som sagde, hvis der kommer regn, så må I selv vælge, om I kører videre og satser på, at udstyret holder, eller om vi simpelthen skal stoppe festivalen. Jeg synes, vi kan stoppe, Rasmus. Vi fortsætter. Okay. Vi fortsætter, fordi vi kan ikke stoppe her. Jeg vil... Hvis man sidder ude bag radio... Ja, jeg vil gerne lige... Må jeg ikke have lov til at lige... Jo, ja, okay, bare og undre sig over, hvad der foregår, så sender vi live lige nu på Radio 24/7 inden fra Charlottenborgs gårdhave, verdens første antidemokratiske festival. Ja, der har været en by, den er ved at stille af, og jeg har lige set på et radarbillede, at den er på vej væk igen. Så vi ved, at der ikke kommer mere regn. Jeg kan lige citere en kendt dansk politiker. Jeg er lidt i tvivl om, at det var Erhard Jacobsen eller Arne Melchior, der sagde, der kommer aldrig nogensinde en revolution i Danmark, fordi folk går hjem, når det begynder at regne. Ja. Men I bliver! Sådan! Bliv for Guds skyld og bliv for Danmarks skyld. Det er simpelthen så vigtigt, det her. Den næste taler er... han er blevet mere og mere kendt over de sidste 6-8 måneder. Det er Lars Krag Andersen. Lars Krag Andersen, han er markedsanarkist eller anarkokapitalist. Og han, hvis du synes, at navnet lyder bekendt, så er det ham, som har for nylig offentliggjort Helle Thorning og Morten Bødskovs CPR-nummer. Det er ham, der også sælger t-shirts med Helle Thornings CPR-nummer på. Har du nogen med i øvrigt, Lars, som du kan sælge i dag? Nej, desværre. Jeg er Han er løbet tør. Der er simpelthen så stor rift efter dem. Og han vil tale nu, mens regnen stille siler ned lidt fortsat, det stiller lidt af, om frihed og markedsanarki. Værsgo, Lars Krav Andersen. Tak for det. Ja, jeg hedder som sagt Lars Andersen, og jeg er antipolitisk aktivist. Vores tids store buzzword, det er demokrati. Skal noget tillægges en positiv værdi, er det næsten uundgåeligt, at demokrati bliver sat foran. Demokratiske rettigheder, demokratisk frihed, demokratisk samtale og demokratisk nødvendighed. Stort set ingen steder i den mainstream politiske sfære har man et negativt forhold til begrebet demokrati. Lige fra de jakkesætbærende CBS-typer hos Liberal Alliance til det hættetrøjeklædte modkraftsegment hos Enhedslisten, hylder man demokrati som overordnet koncept. De politiske målsætninger hos de to grupper er forskellige, jeg vidst, men vejen til målet går, bortset fra lidt sporadisk privat voldsudøvelse på venstrefløjen, stadig gennem stemmeboksen og demokratiet. Men hvorfor hyldes demokratiet så ensidigt? Når konceptet dissekeres, efterlades intet andet end et magisk ritual, som et flertal kan bruge til at tilkende sig selv og statens ansatte rettigheder, som normale mennesker på egen hånd ikke vil drømme om at gøre brug af. For at illustrere mekanismens absurditet og illegitimitet, kan demokratiets logik flyttes over på aktører i mindre skala. Lad os forestille os, at du er misundelig på din nabos høje løn. Du ved godt, at du på egen hånd ikke må tilsvinge dig adgang til hans hus og omfordele nogle af alle de rare ting til dig selv og dine venner. Det vil være tyveri, og det der er værre. Så du får den kerne demokratiske idé at opsøge nogle meningsfæller i nabolaget, der mener det samme som du. Du og dine meningsfæller ved stadigvæk godt, at det er forkert at bryde ind hos naboen og tage hans ting med magt. Så derfor finder I en stor kasse frem. I sætter krydser på stemmesedler og stemmer dermed om, hvorvidt I skal høre udefrakommende personer til at gøre det grove omfordelingsarbejde. Naboen, der godt ved, hvad I pynser på, brokker sig naturligvis over udsigten til indbrud og tvangsmæssig omfordeling. Derfor opfinder I til lejligheden det PR-venlige begreb demokratisk legitimitet og får den lyse idé at lade den velhavende nabo selv deltage i afstemningen om hans ejendom. Og vupti, så har han medbestemmelse, og han kan jo bare stemme imod, hvis han er utilfreds. Resultatet bliver dog det, flertallet havde planlagt. I tager til rette over for naboen gennem bevæbnede personer, I har hyret til jobbet. I har med andre ord tildelt personer rettigheder, som I ikke selv var i besiddelse af. Det burde ellers logisk, moralsk og etisk være en umulighed. Noget langt de fleste mennesker kan indse, når det sker på mikroplan. Mekanismen er dog præcis den samme som i et stort parlamentarisk demokrati med millioner af aktører. Der er ingen forskel ud over antallet af deltagere og kompleksiteten af de demokratiske institutioner. Begge steder tildeles rettigheder til personer, som de, der tildeler dem, ikke personligt er i besiddelse af. Hemmeligheden bag det magiske ritual og dets popularitet synes at være en blanding af to uheldige omstændigheder. Nummer et, at snart sagt alle mennesker i Vesten igennem hele deres barndom er blevet indoktrineret til at mene, at demokrati er den ypperste måde at organisere et samfund på. Og nummer to, at vi mennesker synes at have vanskeligt ved at gennemskue handlingers moralske værdi, når årsag og virkning fjernes tilstrækkeligt langt fra hinanden gennem en lang og kompliceret kæde af begivenheder, ritualer og institutioner. Hvad ingen personligt vil drømme om at gøre ved deres nabo, bliver igennem afstemninger, eufemismer, politiske institutioner og en polariseret magtstruktur til skat, afgifter og demokratisk vedtagende lov. Ideen om demokrati og stat er derfor uden konkurrence vores tids farligste og mest samfundsnedbrydende overtro. Men hvad er alternativet, spørger man så? Det er på samme tid et både godt og meget dårligt spørgsmål. Spørgsmålet er godt, fordi det altid er sundt at være nysgerrig og undersøgende. Spørgsmålet er dog dårligt. Men på samme tid er kravet om et klar og køreklart alternativt demokrati og stat en art moralsk brøde. Det svarer lidt til, at plantageejeren i 1700-tallets USA spurgte om, hvordan i alverden han skulle få plukket sin bomuld, hvis han ikke kunne svinge pisken over sine sorte slaver. Spørgsmålet er moralsk set ganske uinteressant. Han burde bare frigive sine ufrivillige medarbejdere, og derefter lægge hovedet i blød. Frihed er nemlig langt mere dyrebart, end bomuld er det. Og det selvom han hverken kunne forestille sig ideen om frivilligt lønarbejde, fagforeninger, mejetærskere eller fuldautomatiske landbrugsmaskiner med GPS-tracking. Løsningen på samfundets udfordringer kan sjældent forudses fra dag 1. Ingen havde før telefonens tid forestillet sig, at man i fremtiden ville kunne kommunikere på tværs af kontinenter på få sekunder. Ingen bonde med sin le havde forestillet sig, at maskiner i fremtiden ville gøre ham 1000 gange så produktiv og 10 gange så lidt nedslidt. Præcis sådan forholder det sig med de opgaver, som staten i dag med mere og for det meste mindre succes løser. Markedets innovationer kan ikke med sikkerhed forudsiges. Men de bliver næsten med garanti mere fantastiske, billigere og mere kundevenlige, end man kunne forestille sig i nutiden. Og det er markedet og markedsanarkiet i nødskal. Det er frie mennesker, der i fællesskab løser problemer ved at interagere med hinanden gennem handel og decentraliseret trial and error. Også det, som Lasse Birk var inde på. Det er ideen om, at man ikke kan give rettigheder væk, som man ikke selv besidder. Og det er ideen om, at det er forkert at bruge magt overfor sine fredelige medmennesker for at opnå sin mål. Kritikere vil hævde, at så tager krigsherrerne bare over og plyndrer os alle sammen. Men det er dog svært at forestille sig, at private kriminelle vil kunne stjæle for over 1000 milliarder kroner om året. Noget staten hvert år slipper afsted med. Forbrydelser på den skala kan kun forekomme ved, at man bilder sine ofre ind, at man har ret til at begå dem. Et andet eksempel på markedets overlegenhed er meget af den lovgivning, der i dag kriminaliserer offerløse handlinger, simpelthen ikke vil være rentabel på et frit marked uden tvangsindkrævning af penge. Ingen, eller i hvert fald ganske få, ville egen lomme betale for, at naboen fik sin kønsdele beluret, fordi han lignede en, der røg de forkerte planter. Og ingen jeg kender ville egen lomme betale for, at en sikkerhedsudbyder, der i dag er politiet, retsforfulgte 89-årige landmænd for at rense deres egne tagrender. Præcis ligesom det er svært at forestille sig, at selv de mest krigsgale statskonservative vil tvinge dankortet eller de surt sammensparede bitcoins for at købe krigsmateriel, der kunne sendes til varme lande for at bombe sig til demokrati. Jo, tak. Disse ting kræver alle, at staten agerer tvangsmæssigt omfordeler og får befolkningen til at tro, at det er de andre, der betaler for galskaben. Slutligt vil jeg fremhæve en af de smukkeste ting ved markedsanarkiet. Nemlig at det som samfundssystem er et af de mest rummelige systemer af alle. Ønsker en del af befolkningen at leve i leninistisk diktatur, i kalifatet, under en enevældig konge, så er der ingen markedsanarkist, der vil kunne drømme om at forhindre folk i det. Så længe selvfølgelig de pågældende leninister, islamister og kongetro ikke forsøgte at inddrage andre ufrivilligt i deres kontrolleje. Den slags rummelighed finder man ikke andre steder. Så derfor gør demokratiet frivilligt og lad din nabo være i fred, også igennem stemmeboksen. Tak for ordet. Ja, jeg behøver ikke at sige, at I giver ham en kæmpe stor hånd. Det gør I i forvejen. Lars Krav Andersen, mine damer og herrer. Vejret er fortsat lidt vådt. Ja. Vi håber meget på, at det holder op lige om lidt. Manden, der forudsagde regnvejret, han står faktisk lige heromme bagved. Kunne du ikke lige komme herover en gang og fortælle, om der er nogen bedring i vejret? Det var gudernes vrede, der var nede over jer et øjeblik. Guderne blev i tvivl, og nu holder de med jer igen. Okay, så der kommer sol lige om lidt? Ja. Godt. Ja, den kommer allerede nu. Det var da utroligt det var med den. Ja, det er på det andet. Ja. Bravo! Så bliver jeg snart en troende mand. Nu er det sådan, at der er kun 10 minutter tilbage af vores live-program på Radio 24/7. Men festivalen fortsætter jo selvfølgelig her til toilettiden en gang i aften, nat. Mm-hmm. Men vi skal til at sige tak til lytterne derude, fordi I lyttede med i den her lange, lange rejse, som det har været at lave antidemokratisk festival. Det har været hårdt, det har været svært. Det har ikke været lige så svært som at lave et intelligent dameblad. Men det har været tæt på. Måske er det fordi, at vi ikke kun har været os to alene om det i år. Vi har jo været så frække og hyre meget billig arbejdskraft ind. Det er ikke social dumping, men det er tæt på. Vi har under hele Antidemokratisk Festival haft hjælp fra vores PA, vores personal assistant, Rune. Han står dernede. Kom lige op, Rune. Kom lige op, Rune. Det, der man skal forstå, det er, når man er i mediebranchen, så laver man ikke rigtig noget selv. Så får man praktikanter til at gøre det meget billigt. Og Rune har gjort det helt vildt billigt. Sissel, hvor er Sissel henne? Det er godt. Sissel har gjort det næsten endnu billigere. Og de har simpelthen ligget vandret og ringet til folk og skrevet mails og er faktisk jordens salt. Det er de mennesker, der står her oppe til højre for os, der er det rigtige benarbejde bag Antidemokratisk Festival. Så giv dem lige en kæmpe, kæmpe stor hånd. Højdepunktet i at have ansatte billig arbejdskraft, det var på et tidspunkt, hvor Sissel på eget initiativ bestilte tid hos en frisør til Frederik. Han havde gået og snakket om, at jeg synes, min lokker er blevet lidt lange i det. Hvad skal jeg gøre? Jeg får aldrig nogensinde bestilt en tid til en frisør. Og jeg finder aldrig nogensinde en, der kan ordne mine krøller på den måde, som jeg kan lide. Det overhører Sissel, vores praktikant, og giver sig straks til at researche, hvor finder man Danmarks bedste frisør, der kan klare den her hårpragt, som Frederik render rundt med. Og en dag, da Frederik mødte ind på job, så lå der en gul huskeseddel, hvor der stod frisørtid, klokken det og det. Kom glad. Det er i sådan et tidspunkt i ens liv, i en rejse, man ved, man har nået målet. Når en anden bestiller tid til frisøren. Og hvis nogen skulle have lyst til at rigtig ansætte Sissel, så kan hun få vores hjerteligste anbefalinger herfra. Og hvis man mangler en arbejde som dygtig, initiativrig medarbejder, så kan man skrive en mail til adf@radio247.dk, og så skal man give den her kvinde et job. Også Rune, for den sags skyld. Det er Rune, der har skrevet vores kritiske spørgsmål, fordi vi er jo ikke rigtige journalister. Ligesom Inger Støjberg. Så når vi har, haft en gæst inden, så kan vi godt nogle gange blive sådan helt paf over det, de siger, og tænke, nej, det er da også rigtigt. Nå, du er islamist, det lyder da spændende. Altså for eksempel Iben Tranholm, kunne du slet ikke stille kritiske spørgsmål, fordi du var så betaget af hendes skønhed? Ja, det var jeg. Men også fordi jeg synes, der var noget fornuftigt over at lægge sin tro hos en Gud. Det kunne jeg godt. Altså jeg ville ønske, jeg havde det sådan. Jeg er ikke helt der endnu, Iben. Men jeg synes, der er noget trygt i at kunne sige, den klare Gud, og hvad siger han? Nu tror jeg sgu snart på ferie, du. Så kan det hele rende mig. Ja. Vi har den desværre ikke med. Rasmus, er der mere, vi skal sige? Jeg vil sige, øllet er frigivet, det har jeg måske fundet ud af, og der er sol, og det er holdt op med at regne, så hvis du sidder derude og lytter med, kom ned til Charlotten, hvor festen fortsætter. Der er stadigvæk nogle taler, jeg skal sige, hvad der skal ske. Lidt over 4, det vil sige om små 10 minutter, så kommer der en libertær socialist og taler om fordelene ved at leve et sådan sted. Klokken 16.20, så skal vi altså have Frans og frustrationerne på. Og det bliver en form for Radio 24/7's konstruktive udgave af Mads og Monopolet, kommer til at foregå herop på scenen. Hvordan, Frans, er der nogen, Frans, er der nogen, der har henvendt sig til dig med dilemmaer? Der er to. To, der er kommet med et dilemma. Er de brugbare, de dilemmaer til en sociokratisk løsning? Okay. Frans nikker. Det er fantastisk. Vi får fantastisk. En til. Der bliver også blevet lavet mad på grillen omkring kl. 17. Det kan man købe herinde fra Café Charlottenborg. Man kan også tage sig en tur på Kunstmuseum, to for ens pris, og ellers så er der øl i stride strømme. Skal vi ikke lige, dem der sidder derude og måske kommer ind, kan ikke lige vise, hvor god stemning der er herinde på trods af regn? Bravo! Der er fantastisk, fantastisk stemning. Vi er meget glade for, at vi har fået lov til at være med til at starte en stille revolution. Vi kan godt lige tage et lille stykke musik, kan vi ikke, Frederik? Jo, det synes jeg faktisk godt, vi kan. Lad os gøre det. Skal det ikke være Costa del Sol? Jeg synes, det skal være Costa del Sol, så vi kan få de her skyer helt væk. Men til jer, der sidder derude og lytter med, vil jeg bare sige power to the people! Kom glade. Charlottenborg Skovhave, Nyhavn nummer 2. Og regnen er væk. Når solen den forsvinder fra de hjemlige himmelstrøg, ja, så forsvinder jeg også. Sydpå til Spanien og mit luksuseksil, for at se mig som en tosse på Costa del Sol, hvor solen den danser. En inciterende flamingo i min swimming pool har keep cool altid været mit motto. Mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto. Så snart jeg så det hele gå af helvede til, var jeg pist væk over samtlige bjerge. Og dank det er den nu flit i de danske koloni, med pension hjemmefra i reserve. På Costa del Sol, hvor solen den danser. En inciterende flamingo i min swimming pool har keep cool altid været mit motto. Mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto. For øjeblikket har vi det her lige der på Costa del Sol, i vort nynazistiske og asociale sammenhold. Men den dag røde russerne kommer, og det gør de jo nok igen, har jeg solgt min hacienda og købt en ny Californien. Herfra skulle lige være den, at der fyr var en visionær klasse, der så frem den var til stede den dag i dag, ville lade fattig røv og skvadre hud og gasse. På Costa del Sol, hvor solen den danser, en inciterende flamingo i min swimpool har keep cool været mit motto. Mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto. For øjeblikket har vi det her lige derpå Costa del Sol, i vort nynazistiske og asociale sammenhold. Men den dag røde russerne kommer, og det gør de jo nok igen, solgt min hacienda og købt en ny Californien. Det var C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Nu er den radiofoniske odyssé, der har været ADF, ved at være slut, men festen fortsætter. Jeg synes lige, vi skal på behørig vis afslutte udsendelsen med at sige, husk, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkeligt politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var Slava Zizek, og nu er der nyheder på Radio 24/7.